और ये दुआ करो कि या रब मुझे जहां दाखिल फरमा अच्छाई के साथ दाखिल फरमा और जहां से निकाल अच्छाई के साथ निकाल और मुझे खास अपने पास से ऐसा इख्तदार अता फरमा जिसके साथ तेरी मदद हो।